idő, mikor még nem voltál, s nem éreztem, hogy fájna majd, ha nem volnál. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom végül, miért hagytak el. De téged most már féltelek, szeress úgy, hogy jó legyek. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok. Bújj hozzám, ne hagyd el, ha én lennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok. Bújj hozzám, ne hagyd el, ha én lennék, ne engedj el. Próbáltam másokkal, máshogyan. Ma egyik is, másik is messze van. És véletlen úgy lehet, de téged már féltelek. Őrizd meg, elveszed, ha nem figyelsz rám. Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok. Bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok. Bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el.